czy to jest sen, czy jawa? Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odnotowano w Polsce drugą najwyższą dobową liczbę zakażeń koronawirusem. Lekarze podkreślają, że nasze zdrowie zależy w dużej mierze od nas samych. Dezynfekcja, zachowanie odległości i noszenie masek to podstawowe elementy zachowania bezpieczeństwa. OMON rozpędza protesty na Białorusi, dochodzi do licznych zatrzymań zwolenników demokratycznych przemian. Poznaliśmy laureatów plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u ponad 970 osób, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. To drugi, najwyższy dzienny przyrost nowych infekcji od początku pandemii. Stąd apel lekarzy, którzy podkreślają, że to, czy będziemy zdrowi, zależy przede wszystkim od nas samych, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. Dezynfekcja, zachowanie odległości i noszenie masek to podstawowe elementy zachowania bezpieczeństwa nie tylko dla nas samych, ale dla całości społeczeństwa. Środowisko lekarskie apeluje do wszystkich, by zachowywać te podstawowe zasady ostrożności. Profesor Andrzej Matyja zaapelował także, by nie słuchać opinii zniechęcających do zasłaniania ust i nosa. Nie słuchajmy doktora Google, nie słuchajmy pseudoekspertów, którzy tymi wypowiedziami mogą doprowadzić do tragedii. I zapraszam tych pseudoekspertów do naszego szpitala. Gdy zobaczą tych chorych, być może, że zmienią zdanie. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, najwięcej nowych zakażeń odnotowano dziś w województwie mazowieckim, 164. Na Białorusi doszło do masowych zatrzymań demonstrantów. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna wskazuje, że w całym kraju zatrzymano już około 100 osób, a więcej o tym z Mińska Włodzimierz Pac. Najwięcej zatrzymań miało miejsce w Mińsku, gdzie OMON przy użyciu armatek wodnych i milicyjnych pałek rozproszył kilkutysięczną demonstrację opozycji. Protesty odbywały się w kilku miejscach w stolicy, dlatego informacje o zatrzymaniach będą spływały z opóźnieniem. Z informacji niezależnych mediów wynika, że OMON znów postępował brutalnie, bijąc demonstrantów podczas zatrzymań. Co najmniej kilka osób odniosło obrażenia. Do zatrzymań doszło również w Grodnie, Homlu, Brześciu i innych miastach, w których odbywały się protesty. W ciągu dnia w Mińsku odbyła się niezapowiedziana inauguracja prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zaraz potem wyszli protestować najpierw studenci, a potem zwykli mieszkańcy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zostajmy przy polityce międzynarodowej. Jutro rano w Brukseli spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej potwierdził rzecznik rządu. Do rozmów dochodzi z inicjatywy polskiego premiera. Jednym z tematów ma być unijny budżet. Drugi to nowy pakt migracyjny opublikowany dziś przez Komisję Europejską. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kraje naszego regionu ostrożnie, jeśli nie chłodno, przyjęły najnowsze propozycje Komisji. Wprawdzie Bruksela mówi, że odeszła od obowiązkowego przyjmowania uchodźców, ale nie do końca. Komisja podkreśla, że stawia na obowiązkową solidarność i albo kraje przyjmą uchodźców, albo zorganizują deportację tych, którzy na azyl nie zasługują. Jeśli jakieś państwo w ciągu 8 miesięcy nie sfinalizuje całej procedury, będzie musiało przyjąć te osoby, które nie zostały deportowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Łazienkach Królewskich w Warszawie w Pałacu na Wyspie wręczone zostały nagrody w 13. już plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Organizuje go Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie, a jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Więcej w relacji Witolda Banacha. Ideą plebiscytu jest wyróżnienie twórców najciekawszych przedsięwzięć promujących polską historię. A wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślał, że dzięki plebiscytowi te wydarzenia otrzymują dodatkową promocję. Plebiscyt jest przeglądem najciekawszych projektów i wydarzeń historycznych. Jest też swoistą podpowiedzią, co i gdzie warto zobaczyć. W kategorii wydarzenie zwyciężyły obchody stulecia pierwszego Powstania Śląskiego, zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dyrektor dyrektor muzeum Halina Bieda wyjaśniała, że obchody były wydarzeniem wielowymiarowym. Były to wydarzenia kulturalne, dawały dawkę emocji, ale też edukacja. W kategorii wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Ochotnik Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz, przygotowana przez Instytut Pileckiego. W kategorii edukacja i multimedia internauci uznali za najciekawszą stronę internetową Powstańcy Śląscy, stworzoną przez archiwa państwowe w Opolu i Katowicach. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już wszędzie dużo chmur, po południu przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem, ale ciepło, bo od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta, że zwykle tak było, jest i mam nadzieję będzie, że pierwsze jesienne spotkanie z gitarami zaczynamy od tego właśnie utworu. Autumn Leaves. To był Eric Clapton. Dziś to wykonanie, bo jest jeszcze jedno, które Państwo zapewne pamiętają. Interpretacja The Cassidy, która jest równie cudowna. I tej jesieni pewnie jeszcze będzie okazja, by tę interpretację Państwu przypomnieć. Michał Jakubik, Piotr Baron. Zapraszamy Państwa na ostatnie dwie godziny programu dziś, w środę, które wypełni, jak zwykle, program Trzy Wymiary Gitary. I'm gonna see my one. I'm gonna see my children. The children on their knee. Gonna run up to my woman and hold her in my arms. With tears in her eyes, she says, I'm glad you're free. I said she's coming down the road. She's got a red dress on. Yeah, she's got a red dress on. She's coming down the road, boy, with her bag down low. Says she's coming down the road, boy. She's got her bag down low. You're coming on home. What are these days, boy? I've been coming on. I'm gonna see my baby. I'm coming down the road. Gonna have my pardon. Pardon in her apron. Oh, wanna see the governor. She said, release my name. Coming on home. I'll be coming down the road, boy, with my bag down low. What are these days, boy? I've been coming on. zagrał i zaśpiewał Józek, czyli Joseph Bonamassa. Dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy już napisali do studia przy Myśliwieckiej 357. No i tym, którzy jeszcze nie napisali, a słuchają, a gdyby chcieli napisać, to piotr.baron@polskieradio.pl. Dziś dwugodzinne spotkanie w trzech wymiarach gitary. W drugiej godzinie, zaraz na początku, coś, co znalazłem niedawno, jest to wyjątkowa interpretacja standardu zatytułowanego Born to be Wild, tym razem w wykonaniu zespołu Chicken Wolf. Proszę pozostać z nami, bo to poprawia nastrój. Po 23 także wrzesień z Rawą Blues w trzech wymiarach gitary i dziś przypomnienie koncertu zespołu i muzyka z Karoliny Południowej Marcusa Kinga. Marcus King dziś z 2017 roku z katowickiego spotka, to po 23. No a teraz jeszcze tak. trzy wymiary gitary, jak zwykle w środę po 22:00, kończymy o godzinie duchów. Nieprzypadkowo po Joe pojawił się od razu James, dlatego że to dwóch gitarzystów i dwóch panów, których muzykę bardzo lubimy, a łączy ich to, że pochodzą z Los Angeles. Jak napisał pan Mirosław, czasy ciężkie, rok dziwny i jakiś taki zły, ale na szczęście mamy płyty i wspólne wspomnienia. Mówię wspólne, bo koncert tej pani oglądałem w towarzystwie bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego w Gdyni, kiedy przyjechała tam Didi Bridgewater. All the things you want me to. Teddy Bridgewater. Wspaniały koncert. Nie chcę się specjalnie rozwodzić nad postacią Didi. To bardzo dojrzała artystka, zachowująca ciągle entuzjazm 20-latki. Nie chodzi tu o wiek, a o sposób myślenia, o występach estradowych, o muzyce, o przyjaźni i spotkaniach. A jeśli państwo pozwolą, takim bardzo wielkim fanem talentu Didi był mój kolega i przyjaciel, znaczy jest mój kolega i przyjaciel Darek Rosiak i przy tej okazji chciałem mu się ukłonić i serdecznie go pozdrowić. Pozdrawiam również panią Katarzynę, która napisała do radia, że słucha i z tego powodu jest mi bardzo miło, ale chcę panią, pani Katarzyno, zachęcić do tego, by pani z nami została i posłuchała trzech wymiarów gitary dzisiaj i za tydzień także. Postaram się jak zwykle, nie wiem czy mi to wyjdzie, odnaleźć dla pani i dla państwa wszystko, co najlepsze. Kilka tygodni temu ukazało się coś naprawdę bardzo ładnego, a potem gdzieś przepadło i zniknęło. I dlatego postanowiłem dziś w trzech wymiarach gitary przypomnieć o duecie Stinga i Melody Gaga. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Nie zapominam o takich drobnostkach. Little Something to duet Stinga i Melody Gaga. Trzy wymiary gitary. Zmienimy teraz gitarę na młodą gitarę elektryczną. Ryan McGavie. This morning The Delta fever running through my veins. Now I'm missing that baby of mine. The echoes of the night before are still ringing in my ears. Standing at the end of lonely street with my hands full of my tears. Memphis. Yeah, in Memphis. Piekielnie zdolny Ryan McGavy. Też widziałem go na koncercie i na koncercie to wszystko brzmi tak samo dobrze jak na płytach, które rejestruję. Nigdy nie widziałem na żywo zespołu The Sheepdogs, a miałbym na to wielką ochotę. Bez wody Sheep Dogs też ciągle młodzi ludzie, ale jawnie przyznający się do tego, że ich korzenie i rodowód muzyczny sięgają tradycji klasycznego rocka. No i dlatego teraz pojawi się Jimmy, bo o nim też wspominają w wywiadach, a Jimmy'ego my wspominaliśmy bardzo obszernie w piątek na antenie Trójki. Precious years wasted. Say, Lord, please send us a helping hand. On the mountain stands a woman. Hey, I feel a shining light. Love must be the answer. Thank you, Lord, and keep her all right. Might be too late after a while. And tell our child to bury old daddy's broken clothes. Hey, I see a beautiful woman. Yes, and I feel her shining light on me. In a tomb, and these words are written, first woman from God's womb. Hey, stands a woman in the prison, and I feel a shining light. Oh, love, love must be the answer. Thank you, Lord, keep her all right. I think I'll be all right. Jimi Hendrix, trzy wymiary gitary, po Jimim będzie płyta koncertowa. Nie będę zapowiadał, jaki to zespół, bo państwo natychmiast rozpoznają te dźwięki. Dodam tylko, że to taka płyta, którą zawsze bardzo pieczołowicie chowam do walizeczki, bowiem zawiera takie wskazanie Live in Poland. We'll be right back. gitarze oczywiście Steve Lukather i cały zespół Toto z płyty Live in Poland. Nie mogę przy okazji tej płyty nie wspomnieć o tym, że zdjęcia do książeczki, do tej płyty wykonał nasz kolega, zresztą świetne zdjęcia, nasz kolega Dariusz Kawka. Zespół Toto Live in Poland, trzy wymiary gitary jeszcze dziś do godziny duchów, czyli do północy. Biffy Clyro w trzech wymiarach gitary. Przypomnę Państwu, że w drugiej godzinie naszego spotkania fragment koncertu Marcusa Kinga Karolina Południowa, wspomnienie z Rawy Blues Festival, edycja 2017. To po 23. Krótko po serwisie informacyjnym, także brawurowe wykonanie standardu Born to be Wild. Będą Państwo zaskoczeni, a być może także rozbawieni. Na razie jeszcze w tej godzinie Jake Buck. Stand